اپنی توجہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیجیے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ الیاس اطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام سنیے, انشاءاللہ عزوجل بڑا سرور حاصل ہوگا. بہت رنجید غمگین ہے دل یا رسول اللہ, بہت رنجید غمگین ہے دل یا رسول اللہ, کرم کر دو کلی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سعادت الدارین میں ہے حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں حج کے لیے روانہ ہوا تو میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہو لیا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوتا ہے تو درود پاک پڑھتا ہے بیٹھتا ہے تو درود پاک پڑھتا ہے آتے جاتے اس کا وظیفہ جو میں نے دیکھا کہ وہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے میں نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ کچھ سال ہوئے میں اپنے والد کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوا جب ہم حاضری دے کر واپس ہوئے تو ایک منزل پر اترے ہم نے آرام کیا میں سو گیا خواب میں میں نے دیکھا کہ کسی نے آ کر کہا اے اللہ کے بندے اٹھ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس کا حال دیکھ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے میں گھبرا کر اٹھا باپ کے منہ سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا واقعی وہ فوت ہو چکے ہیں ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے میں غم زدہ اور پریشانی کی حالت میں اٹھ بیٹھا مگر پھر مجھے نیند آ گئی کیا دیکھتا ہوں کہ میرے باپ کے پاس چار افراد کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں لوہے کی گرزے ہیں ایک سر کے پاس تھا ایک پاؤں کے پاس ایک دائیں جانب اور چوتھا بائیں جانب تھا ابھی وہ مارنے نہ پائے تھے کہ اچانک ایک بزرگ حسین و جمیل چہرے والے تشریف لائے آتے ہی فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ یہ سن کر وہ چاروں پیچھے ہٹ گئے اس مرد بزرگ نے میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا منہ پر اپنا دست مبارک پھیر دیا میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اٹھ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کا چہرہ منور اور روشن کر دیا ہے میں نے عرض کی آپ کون ہیں تو ارشاد فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں اٹھا اور میں نے کپڑا اٹھایا تو میرے باپ کا چہرہ روشن جگمگا رہا تھا پھر میں نے اچھے طریقے سے کفن دفن کر دیا اور بتایا کہ میرا باپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ کر بیان کو سننے کی نیت سے قریب قریب آ کر بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انگلی سے زمین پر کھیلتے ہوئے بدن لباس یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر کوئی کام کاج میں مصروف ہوں یا چلتے پھرتے بیان سننے کا ذہن ہو تو گزارش ہے کہ بیٹھ کر الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہو جائیں، انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ سخت سردی کی رات تھی، چند مہمان حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان مہمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے گرم کھانا پیش کیا. جب آرام کا وقت ہوا تو کوئی بستر وغیرہ پیش نہ کر سکے. مہمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کریں. ایک نے کہا بات کرتے ہیں. جب بات کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے تو انہیں دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئے کہ آپ کے پاس صرف ایک ہلکی سی چادر ہے جو آپ نے اوڑھ رکھی ہے, جو نہ سردی روک سکتی ہے نہ گرمی روک سکتی ہے. مہمان نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا, آپ کے پاس لحاف ہے؟ نہ کوئی گھریلو سامان. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, ہمارا اصل گھر ایک دوسری جگہ واقع ہے. جو سامان ہمیں یہاں دستیاب ہوتا ہے ہم فوراً اسے اس گھر کی جانب روانہ کر دیتے ہیں. اگر آج اس گھر میں ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ضرور ہم اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے, آپ کی خدمت میں پیش کرتے. ہمارے اس گھر کے راستے میں ایک دشوار گزار گھاٹی ہے, اسے عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا راہی بھاری برکم مسافر سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اس لیے ہم اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے اور اپنا جو کچھ بھی آتا ہے اسے اگلے گھر کے لیے روانہ کر دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایمان افروز حکایت میں ہمارے لیے سبق کے بے انتہا مدنی پھول چھپے ہوئے ہیں. اگر ان کی اس گھر سے مراد جنت اور دشوار گزار گھاٹی جسے عبور کرنا ہے اس سے مراد پل صراط لیا جائے تو آپ کو میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے پل صراط کی دہشت جس کا بیان مکتبۃ المدینہ کی کیفیت کی صورت میں مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. آپ اس رسالے کے صفحہ نمبر 12 پر طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر تشریف لائے اور ان سے فرمایا, اے ابو ذر کیا تمہیں خبر ہے, ہمارے آگے ایک سخت گھاٹی ہے جس پر صرف ہلکے پھلکے ہی گزر سکیں گے. ایک صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھاری بوجھ والوں میں سے ہوں یا ہلکے بوجھ والوں میں سے؟ پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تیرے پاس آج کا کھانا ہے؟ عرض کی, جی ہاں. پھر ارشاد فرمایا, کیا کل کا کھانا ہے؟ عرض کی, جی ہاں. پھر ارشاد فرمایا, کیا پرسوں کا کھانا ہے؟ عرض کی, جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تیرے پاس 3 دنوں کا کھانا ہوتا تو تو بھاری بوجھ والوں میں سے ہوتا. اندازہ کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ہاں 3 دن کے کھانے کے ذخیرے کی تو بات ہی کہاں ہے. پھر اس کے بعد ہمارے تو فریج میں طرح طرح کے کھانے سجے رہتے ہیں, بنا کر ہفتوں کے کھانے رکھ دیے جاتے ہیں. بلا ضرورت ہر چیز کا انبار لگا رہتا ہے, ہم حریصوں کا کیا بنے گا؟ دولت کی کثرت کا بوجھ, مزید مال بڑھے چلے جانے کی حبس کا بوجھ, کئی کئی دکانوں اور کارخانوں کا بوجھ, ٹیکسوں کا بوجھ, سودی قرضوں کا بوجھ, ملاوٹوں اور دھوکہ بازیوں کا بوجھ, ہائے ہائے سروں پر اب تو بوجھ ہی بوجھ نظر آ رہا ہے. اس قدر بوجھ کے ہوتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی قبر کو کیسے روشن کر پائیں گے؟ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہیں؟ ہماری آخرت کیسے سمرے گی؟ ہم قیامت کے دن امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مسلمانوں بعد مسلمانوں کا تو حال ہی بہت برا ہے. نہ نمازوں کی ہوش ہے, نہ علم دین کا ہوش ہے, نہ قرآن پاک پڑھنے کا ہوش ہے, نہ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی ذہن ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسے مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ اے حبیب رب باری ہے گناہ کا بوجھ بھاری، تم ہی حشر میں بخشبانا مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر کو بھول جائیں سرور، کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے۔ ہمیں تو ہر ٹائم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں استغاثہ پیش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں اگر ہم صحیح معنوں میں غور کریں تو نیکیاں کم ملیں گی اور گناہ زیادہ ملیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا؟ ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے نہیں سنا؟ پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی قبر کو روشن کرنے کا ذہن عطا فرمائے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا ہمیں ذہن عطا فرمائے، کیونکہ آخرت کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی روایت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہوگا، خوف خدا رکھنے والے مومنین بچا لیے جائیں گے، مجرم اور ظالم جہنم میں گر پڑیں گے۔ انتہائی دشوار گزار معاملہ ہے، پائے پھر بھی خواب غفلت سے ہم بیدار نہیں ہوتے، پھر بھی ہم رب تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے۔ اگر آج سرسری نگاہ مسلمانوں کے اعمال پہ دوڑائی جائے تو نظر یہی آتا ہے کہ مسلمان دنیا کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے، مسلمان دنیا کی گندی دولت کے پیچھے گرتا چلا جا رہا ہے، دوڑا چلا جا رہا ہے، مسلمان گناہوں کے عمیق گڑے میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دلہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، تو لاکھ کرو کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد اور ان کا تقویٰ ملاحظہ فرمایا کہ ان کی دنیا سے بے رغبتی بھی ہم نے ملاحظہ کی۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ نے زیب و زینت سے مکمل بے رخی اختیار فرما لی تھی، آسائش کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا، کھانے پینے کے معاملے میں صرف اس قدر اکتفا فرماتے کہ کمر سیدھی رہ سکے، خردرا لباس سے بے تن فرمایا کرتے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ہم سن لیتے ہیں اور اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اندر اپنی قبر و آخرت کو روشن کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شروع ہی سے مراسم تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انفرادی کوشش جاری رکھتے، انہیں سمجھاتے، بڑے ہی پیارے اور دل نشین انداز میں ان کو نیکی کی دعوت پیش کرتے رہتے۔ آخر کار ان کی انفرادی کوشش اور بڑے ہی حکیمانہ انداز کی برکت سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ جیسے ہی ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی شمع روشن ہوئی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی، ان کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہونے لگا۔ پچھلی زندگی جو انہوں نے گزاری تھی اس پر شدت سے انہیں ندامت ہونے لگی، انہیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ ان کے جو دیگر ساتھی ہیں دیگر صحابہ کرام علی مردوان ہیں یہ تو شریعت کے احکام اور قرآن پاک کی تعلیمات میں مجھ سے بہت آگے نکلے ہوئے ہیں. ان صحابہ کرام علی مردوان نے تو اپنی چھولیوں میں عبادت و ریاضت راہ خدا عز و جل میں سفر تلاوت قرآن مجید اور مسجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے اعمال میں شامل کیا ہوا ہے. علم اور تقوی سے دیش باغ خزانے انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ اڑ رہے تھے کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں, میں تو پیچھے رہ گیا ہوں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, انہوں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پختہ عزم فرمایا اور اس کے حصول کے لیے شب و روز ایک کر دیے. علم دین سیکھنے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے اور اسے یاد کرنے کے لیے اس طرح لپکے جیسے پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے. جب انہوں نے علم دین سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا, عبادت کا سلسلہ شروع کیا, علم دین کے حلقوں میں تسلسل کے ساتھ شریک ہو گئے, تو آگے ایک اور بڑی رکاوٹ یہ آئی کہ ان کے کاروبار کی رکاوٹ. اگر کاروبار کرتے جس طرح ان کا کاروبار تھا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑے تاجر تھے, بیوپاری تھے, لیکن ایک طرف تجارت تھی, دوسری طرف علم دین سیکھنا اور علمی حلقوں میں شرکت کرنا, عبادت الہی اور اس طرح کے دیگر مصروفیات بھی ان کے سامنے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ بغیر کسی تردد کے تجارت کو آپ نے خیر آباد کہہ دیا اور عبادت الہی میں مکمل طور پر مصروف عمل ہو گئے. ایک مرتبہ کسی نے استفسار فرمایا, آپ نے تجارت کیوں ترک کر دی؟ ارشاد فرمایا, میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے سے قبل مصروف ترین تاجر تھا, لیکن عبادت اور تجارت کو ایک ساتھ چلانے میں ناکام رہا, لہذا تجارت کو ترک کر کے عبادت میں ہمتن مصروف ہو گیا. آپ نے اس شخص سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سنو, میرے اس بیان کا ہرگز یہ مطلب نہ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حرام کیا ہے. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور فرمائیے, ہمارے ان پیارے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا ہی پیارا ذہن تھا, اور ایک طرف ہمارا حال ہے کہ واقعتاً ہمیں کچھ نہیں آتا, ہمیں تو صحیح معنوں میں نماز کی شرائط کے بارے میں بھی معلوم نہیں. ہم میں سے ایک تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جنہیں نماز کے اذکار تک یاد نہیں. ہم میں سے ایک تعداد ایسی ہے کہ جن پر جو علوم فرض ہو چکے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پہ کون سے علوم فرض ہو چکے ہیں, کون سے علوم سیکھنا ہم پر فرض ہیں انہیں معلوم ہی نہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں تو صحیح معنوں میں سے ایک تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جن کو وضو کے فرائض, وضو کا صحیح طریقہ تک معلوم نہیں, تیمم کا طریقہ تک معلوم نہیں, نماز جنازہ کا طریقہ تک معلوم نہیں, مسجد کے آداب کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں. اور ایک انہیں دیکھیے کہ جب اسلام قبول کیا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے, تو اتنے بڑے تاجر سے اپنی تجارت کو ترک کر دیا صرف اس لیے کہ علم دین سیکھنا ہے, قرآن پاک کا علم سیکھنا ہے, عبادت میں مشغول ہو گئے کہ میں دیگر صحابہ کرام علی مردوان سے پیچھے نہ رہ جاؤں. میرے میٹھے میٹھے اور کارے کارے اسلامی بھائیوں, آج ہم اپنی حالت زار پر بھی غور کرتے چلے جائیں. آج چند گھنٹے کی ہماری جاب ہوتی ہے, ڈیوٹی ہوتی ہے, ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں, اپنی دکان پر جاتے ہیں, یا کوئی بھی مصروفیت ہوتی ہے, ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو یہ نظارے عام ملتے ہیں کہ اذان ہو چکی ہوتی ہے, مسلمان نمازی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں, اور ایک تعداد مسلمانوں کی ایسی ہوتی ہے جو بازاروں میں اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں. کئی مدنی قافلے والے بتاتے ہیں کہ جب ایسے مسلمانوں کے پاس جایا جاتا ہے, چندے کے بارے میں بتایا, تو بعض نے یہ جواب دیا کہ مولانا صاحب, آپ مسجد میں جانے کا کہتے ہیں, ہمیں تو سر کھجانے کی فرصت نہیں, ہم آ جائیں گے, آپ چلے جائیں بس, ہم آ جائیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے, آ جائیں گے, آپ چلے جائیں بس, ہم آ جائیں گے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کی ان کی قربانیاں ہیں, اپنا کاروبار ختم کر دیا, ترک کر دیا, کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کی جستجو حاصل کرنے کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی. آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آج ہماری حالت دار کیا ہے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسے واقعات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں, ایسے واقعات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. آج مسلمانوں کی حالت دار ہمارے سامنے ہے, آج ہمیں بھی اس طرح قربانی کا ذہن بنانا چاہیے, ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنانا چاہیے, ہمیں بھی مدنی انعامات کا ذہن بنانا چاہیے. میرے وہ اسلامی بھائی جو بعض اوقات درس نہیں دیتے, مصروفیت زیادہ ہے, وہ بھی غور کر لیں کہ فیضان سنت کا درس دینا ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے, علاقائی دورہ کرنا ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, افسوس آج ہماری اکثریت آج دنیا کی محبت کا دم بھرتی نظر آ رہی ہے مگر آخرت کی محبت نظر نہیں آتی. جس کو دیکھو اس دنیا کی دولت اکٹھی کرنے, بنیادی اسناد حاصل کرنے اور دنیا فانی کی اراضی یعنی پلاٹوں ہی کی طلب میں ہے. نیکیوں اور عشق رسول کی لازوال دولت, سند مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت جنت الفردوس پانے کی حرص بہت کم لوگوں میں ہے. اے دنیا کے عمدہ عمدہ مکانات اور عالی شان محلات کے طلبگاروں, سنو, قرآن پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, پارہ 25 ترجمہ کنز الایمان, کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے, ہم نے یوں ہی کیا اور انہی کا وارث دوسری قوم کو کر دیا, تو انہی پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, پارہ 22 سورۃ الفاتر آیت نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان, اے لوگو, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی, اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, خوب غور و تفکر کیجئے, ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, اب تک ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے. ایک لمحے کے لیے ہم غور کر لیں, اگر میری عمر 25 سال ہے, 30 سال ہے, 40 سال ہے, 50 سال ہے, 20 سال ہے, 70 سال ہے, 100 سال ہے, ہم غور کریں میں نے اپنی عمر کس طرح گزاری ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آہ نزا و قبر و حشر اور میزان و پل صراط پر ہمارا کیا بنے گا اگر آج بھی ہم نے غور نہ کیا اور گناہوں بھری زندگی گزارتے رہے, تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے وہ عزیز و اقارب جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے, قبر میں نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. انشاءاللہ عزوجل اسی طرح غور و تفکر کرنے سے لذت دنیا سے چھٹکارا ہمیں مل جائے گا, لمبی امیدوں سے نجات مل جائے گی, موت کی یاد کی برکت سے نیکیوں کی رغبت حاصل ہو جائے گی. انشاءاللہ عزوجل نیکیاں کرنے کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے گا, اچھے کام کرنے کا ہمارا ذہن بننا شروع ہو جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ہمارے پاس موقع ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سانسیں دی ہیں, ہم زندہ ہیں, آج ہم اس کو راضی کرنے کے والے اعمال کر سکتے ہیں. آج اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال آج ہم کر سکتے ہیں. آج ہمارے پاس موقع ہے, مرنے کے بعد ہمیں موقع نہیں ملے گا. ایک مرتبہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا دورہ فرمایا, حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. جب گھر پہنچے تو دروازہ کھلا دیکھا, کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں چراغ نہیں ہے. دل کے کانوں سے سنیے گا, کہ گھر میں چراغ نہیں ہے, تکیہ بھی نہیں ہے جس پر آرام کریں, بستر کی جگہ کنکر بچھی ہوئی ہے, چادر اتنی باریک ہے کہ دمشق کی سردی نہیں روک سکتی. حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا, کیا ہم نے آپ کو بہتر انتظامات نہ دیے تھے؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, علی جا, کیا آپ کو وہ حدیث مبارکہ یاد نہیں جو ایک موقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی؟ اس کا مفہوم میں آپ کو عرض کرتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ اس کا خلاصہ عرض ہے تمہارے پاس دنیا کا صرف اتنا مال ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس زادہ راہ ہوتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا اے امیر المومنین اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر زار و فتار رونے لگے. آپ کے ساتھ ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رونے لگے. یہ دونوں عظیم الشان صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری رات اسی طرح روتے روتے ان دونوں نے گزار دی. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, کس قدر ہمیں دنیا سے بے رغبتی کا درس دیا جا رہا ہے, کس قدر ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آج سنبھلنے کا موقع ہمارے پاس موجود ہے. آج ہم چاہیں تو ہم ان سارے کاموں سے بچ سکتے ہیں. آج ہم چاہیں تو دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر رب عز و جل کو راضی کرنے والے کاموں کو اپنا سکتے ہیں. دعوت اسلامی ہمیں یہی سوچ دے رہی ہے, دعوت اسلامی ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے, دعوت اسلامی ہماری یہی تربیت کر رہی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں اذان عشاء ہو رہی ہے, تمام اسلامی بھائی اذان عشاء کا جواب دیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اس نے اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. اگر اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا. المستدرک للحاکم جلد 5 میں ہے. حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا پاک پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. اے ابن آدم، تو میری عبادت سے دوری اختیار نہ کر، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو دنیاوی کاموں میں مصروف کر دوں گا. آئیے ایک اور روایت سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ہاشمی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے دنیا سے محبت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جس نے آخرت سے محبت کی وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. تو تم باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، دنیا کی مذمت کے بارے میں ہم سماعت فرما رہے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر بغور ہم اپنا بھی جائزہ لیں، ہم جتنے اسلامی بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہمارے ساتھ ہیں، میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا کو وقت دینے کے لیے تو ہمارا ذہن بن جاتا ہے، آج دنیا کمانے کے لیے تو ہمارا ذہن بن جاتا ہے، لیکن میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی اسلامی بھائی کو مدنی قافلے کی دعوت دے کے آپ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، آپ جو ہے 92 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، آپ 12 ماہ کے قافلے میں سفر کر لیں، تو بہت سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں. ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، بہت سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں. کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر اسلامی بھائی کو یہ مقصد عطا فرما رہے ہیں، تمام مسلمانوں کو یہ مقصد عطا فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عزوجل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. تو ہم بھی کاش اپنا یہ جدول بنا لیں، تو کون کون اس مدنی مقصد کو اپنائے گا اپنی زندگی میں. مدنی چینل والے بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے مدنی قافلے کے ایک بہار سنتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں الحمدللہ کئی بگڑے ہوں کی اصلاح کر دی ہے. ایسے لوگ جو دنیاوی معاملات میں غرق تھے، دنیا کے کاموں میں شب و روز مصروف تھے، الحمدللہ انہیں بھی مدینے کا دیوانہ بنا دیا، انہیں مسجد کا دیوانہ بنا دیا، نمازوں کا دیوانہ بنا دیا، انہیں درس فیضان سنت کا دیوانہ بنا دیا، انہیں مدنی انعامات کا دیوانہ بنا دیا. دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں صفا 58 پر ہے. شالیمار ٹاؤن مرکز لوریا لاہور کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے، میں بے حد بگڑا ہوا انسان تھا، فلموں ڈراموں میں ہر وقت مصروف رہتا تھا، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کیا کرتا تھا، اوباش نوجوانوں کے ساتھ دوستیاں، رات گئے تک ان کے ساتھ آوارہ گردیاں وغیرہ میرے معمولات تھے. میری حرکات بد کے باعث خاندان والے مجھ سے کتراتے تھے، اپنے گھروں میں میری آمد سے گھبراتے تھے، نیز اپنی اولاد کو میری صحبت سے بچاتے تھے. میرے گناہوں بھری زندگی کی شام کس طرح ہوئی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دعوت اسلامی والے عاشق رسول کی مجھ پر میٹھی نظر پڑ گئی. اس نے نہایت کی شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی. بات میرے دل میں اتر گئی، اور میں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبتوں نے مجھ پاپی و بدکار کے دل میں ایسا مدنی انقلاب برپا کر دیا کہ گناہوں سے سچی توبہ کا تحفہ مجھے نصیب ہو گیا. سنتوں بھرے مدنی لباس کا جذبہ مل گیا, سر پر سبز سبز امامہ سجا, میرے جیسا گنہ گار ابو الفضول سنتوں کے مدنی ماحول لٹانے میں مشغول ہو گیا. جو عزیز و اقربا دیکھ کر کتراتے تھے, الحمدللہ عز و جل وہ گلے لگاتے ہیں. پہلے خاندان کے اندر بدترین تھا, الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے اب عزیز ترین بن گیا ہوں. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی قافلوں نے تو الحمدللہ ہزاروں نے لاکھوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے. میرے مشے کے طریقہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں, ہر اسلامی بھائی زندگی میں ایک مشت 12 ماہ کے قافلے میں سفر کرے, اور ہر 12 ماہ میں 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے, اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی ضرور با ضرور سفر کرے. کہ زندگی چاہے جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, اپنا ذہن بنا لیں کہ 12 ماہ اللہ کی راہ میں سفر کریں گے, ہر 12 ماہ میں 30 دن اللہ کی راہ میں سفر کریں گے, اور ہر ماہ 3 دن ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کریں گے. ہر ماہ 27 دن دنیا کو دے رہا ہوں, میں 3 دن انشاءاللہ مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا. ہاتھوں ہاتھ نیت کرتے جائیں, کون کون ہر ماہ 3 دن قافلے میں سفر کرے گا. مدنی چینل والے بھی ناظرین بھی نیت کرتے جائیں. الحمدللہ ہر فیضان مدینہ میں تقریباً وہاں پر مدنی قافلے روانہ ہوتے ہیں. یہاں پر بھی عالمی مدنی مرکز میں مدنی تربیت گاہ موجود ہے. یہاں پر بھی الحمدللہ روزانہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. کل بھی مدنی قافلے سفر کریں گے, 12 ماہ کے لیے, 92 دن کے لیے, 63 دن کے لیے, 30 دن کے لیے. کس لیے؟ اپنی اصلاح کے لیے. یاد رکھیے گا, مدنی مرکز نے ایسا پیارا جدول مدنی قافلوں کا بنایا ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. جو یہ چاہتا ہوں کہ میں نمازی بن جاؤں, میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں, گھر میں جاتا ہوں, اپنے دوستوں میں جاتا ہوں, ماحول میں جاتا ہوں, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہوں, مجھ سے طرح طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں, میں کیا کروں؟ اے میرے اسلامی بھائی, اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. اللہ نے چاہا تو آپ نیک بننا شروع ہو جائیں گے, 5 وقت نمازی بننا شروع ہو جائیں گے, فرض نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو تہجد گزار بھی بن جائیں گے, اشراق و چاش پڑھنے والے بن جائیں گے, اباب دین پڑھنے والے بن جائیں گے, اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے. مدنی قافلوں کی تو ایسی بہاریں ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مرنے سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کر لیجیے, مرنے سے پہلے پہلے اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر لیجیے. اس دنیا کی محبت کو چھوڑ کر رب کی محبت میں گرفتار ہو جائیے, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو جائیے. یہی دعوت اسلامی کی سوچ ہے, یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے, یہی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تربیت مبارکہ ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہم 10 آدمی سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے. ایک انصاری نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور اس کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا. یہی لوگ عقل مند ہیں جو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی عزت لے گئے. ایک اور مقام پر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق بیان ہے, تم میں سے کوئی کسی ایسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے جو اس پر اتری. مزید ارشاد فرمایا, اگر تمنا کرنا ہی ہے تو یوں کہے, یعنی اے اللہ عز و جل, جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ, اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کسی نے کیا خوب کہا ہے, زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر لے, اس موت کے پیالے سے ڈر جس کو تو ضرور چکھنے والا ہے, ایسی عیش و عشرت کو ترک کر دے جس سے تو لازمی طور پر جدا ہونے والا ہے, اے موت کو بھولنے والے، موت نے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا ہے، ان سے عبرت حاصل کر جو تجھ سے پہلے موت کا جام پی چکے ہیں، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے۔ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، میت اپنی قبر میں ایسے ہے جیسے غرق ہونے والا مدد کا طالب، اور اپنے بیٹے اپنے بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچنے والی دعا کا منتظر ہوتی ہے، جب اسے دعا پہنچتی ہے تو وہ اسے دنیا و مافیا یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے آج ہماری حالت ظاہر کیا ہے، آج ہم اندھیرے میں قبرستان جائیں تو ڈر لگتا ہے، کوئی کہہ دے کہ رات کو 2 بجے جا کر فاتحہ پڑھ لیں اپنے عزیزوں کی قبروں پر، دل گھبرا جاتا ہے، مختلف وسوسے آتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب مر گئے تو پھر ہمیں کون بچائے گا، پھر ہمیں کون وہاں ہماری قبر کو روشن کرے گا؟ یاد رکھیے، قبر روشن کیسے ہوگی؟ اگر اچھے اعمال کیے تو قبر روشن ہو جائے گی، اگر برے اعمال کیے تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے۔ اس وقت تو سوچئے، آج اگر لائٹ چلی جائے، کمرہ بند ہو جائے، پنکھا بند ہو جائے، لائٹ چلی جائے، اندھیرا گھوپ ہو جائے تو دل گھبرا جاتا ہے، فوراً باہر نکلتے ہیں، روشنی کی جانب دوڑتے ہیں تاکہ روشنی نصیب ہو جائے، دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ سوچئے تو صحیح، اس قبر کے اندر منو مٹی تلے جب ہمیں ڈال دیا جائے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا چیز ہمارے کام آئے گی؟ کیا ہماری گاڑی ہمارے کام آئے گی؟ کیا ہمارے محلات، ہمارے گھر ہمارے کام آئیں گے؟ کیا ہمارا بزنس، ہماری دکان، ہمارا کاروبار جو آج مجھے نیکیاں کرنے نہیں دیتی، کیا یہ قبر میں کام آئیں گی؟ کیا یہ قبر میں روشنی کا سبب بن جائیں گی؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ساری چیزیں کام نہ آئیں گی۔ اگر اولاد نیک ہوئی تو یہ کام آ جائے گی، اگر اولاد بد ہوئی تو اس کا گناہ، اس کا وبال بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ عز و جل سے کما حق کا نہ ڈرے، موت کی سختیوں، قبر کی وحشت ناکیوں، قیامت کی ہول ناکیوں اور جہنم کی صداؤں کا صحیح معنوں میں خوف نہ رکھے، تو غفلت کی نیند سوتا رہے، نہ نمازیں پڑھے، نہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، فرض ہونے کی صورت میں بھی وہ اپنے مال کی زکات نہ نکالے، فرض ہونے کی صورت میں بھی وہ حج ادا نہ کرے، وعدہ خلافی کرتا رہے، جھوٹ غیبت چگلی بدگمانی وغیرہ ترک نہ کرے، فلم و ڈراموں کا شائق رہے، گانے سنتا رہے، اس کا بہترین مشغلہ یہ گانے سننا ہی ہو، والدین کی نافرمانی کرتا رہے، گالیاں پکتا رہے، طرح طرح کی بے حیائیوں میں مگن رہے، اور اپنی اصلاح کا سبب نہ بنے، اپنی اصلاح کرنے والا نہ بنے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ خود ہی سوچیے، ایسے شخص کو کیا کہا جائے؟ کیا ایسے شخص کو عقل مند کہیں گے یا بے وقوف کہیں گے؟ یقیناً اسے بے وقوف کہا جائے گا، کیونکہ وہ اس دنیا میں گم ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں نہیں لگا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، ایمان کے بیچ کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے، یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے، پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، عاجز یعنی بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے آرزو رکھے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کو سمجھنے کی اس طرح کوشش کیجئے، کیا دنیا میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں آتی، بخار نہیں آتا، پریشانی لاحق نہیں ہوتی، تنگ دستی و قرض داری بے روزگاری کے مناظر کیا ہم نہیں دیکھتے، حادثات سے واسطہ نہیں پڑتا، پیروں اور آنکھوں وغیرہ سے معذور ہم نہیں دیکھتے، کیا دنیا میں تکلیفوں کے نظارے ہم نہیں کرتے، آپ کو جہنم کے عذابات یاد نہیں دلاتے؟ یقیناً دنیا کی تکلیف میں اہل نظر کے لیے قبر و آخرت اور جہنم کے عذابوں کی یاد ہے۔ چنانچہ یاد رکھیے، وہ رب بے نیاز جو دنیا کے اندر بندوں کو بیماریوں، تکلیفوں، مصیبتوں میں مبتلا کر سکتا ہے، وہ جہنم کا عذاب بھی دے سکتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جن اسلاف کا آج ہم نعرہ لگاتے ہیں، جن اسلاف کے بارے میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں، جن کے واقعات سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، غور تو فرمائیے وہ کس طرح رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ رب تعالیٰ کی بارگاہ، رب تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے تھے، وہ رب تعالیٰ کی رحمت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، لیکن سارا سارا دن وہ حلال روزی کماتے اور ساری ساری رات رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، کیا ہم اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہیں ہوں گے؟ آج اس ہفتہ وار اجتماع میں نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ زبجاللہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، انشاءاللہ آج کے بعد جتنا دنیا میں رہنا ہے دنیا کے لیے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے وقت دوں گا، میں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کی کوشش کروں گا، اور زندہ رہتے رہتے انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جاؤں گا۔ میرے نکے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پچھلی جمعرات سنا تھا، آئیے ہم کچھ اور مزید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف کس طرح دنیا کی بے رغبتی ان کے اندر موجود تھی، وہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے میں مصروف ہو گئے، جب رب کو راضی کرنے میں مصروف ہو گئے تو ساری دنیا ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے کنارہ کش اختیار کرنے اور فکر آخرت میں مگن رہنے والے تھے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا، ایک کٹورے میں پانی اور شہد پیش کیا گیا، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہ کے قریب کیا اور رو پڑے، حاضرین کو بھی رلا دیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے لیکن لوگ روتے رہے، ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ رونے لگے، یہاں تک کہ حاضرین کو گمان ہوا کہ اب وہ رونے کا سبب بھی دریافت نہیں کر سکیں گے، پھر کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کی کس چیز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رلا دیا، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ایک مرتبہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کرتے ہوئے فرما رہے تھے، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، لیکن مجھے آپ کے پاس کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے اپنے آپ کس چیز کو اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں جبکہ مجھے آپ کے پاس کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا تھی جو بن سمر کر میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا، وہ ہٹ گئی، اس نے کہا اللہ عزوجل کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ دنیا مجھ سے چمٹ گئی، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے کون واقف نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، قطعی جنتی ہیں، لیکن جب دنیا کی بات آئی تو پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت وہ حدیث یاد آ گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ان کا یہ عالم تھا تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خوف خدا تھا، اے کاش اس کا ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے، اے کاش کہ ہمیں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آجزی و انکساری و زہد و تقوی کا ذرہ نصیب ہو جائے، تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم رب کو راضی کر لیں، اس دنیا کو چھوڑ کر ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں مصروف ہو جائیں، کیونکہ ہم اسی لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اور اس کا ہے حل، میرا ناقص مشورہ ہے تمام اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل پر جو ہمیں اسلام پہ سن رہے ہیں، میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے، اس لیے کہ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے الحمدللہ وہ نمازی بن جاتا ہے، اسی لیے میرے پیر کو مدنی قافلوں سے پیار ہے۔ میرے بابا فرماتے ہیں مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے، کیوں کہ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے، وہ علم دین سیکھنے والا بن جاتا ہے، اس کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی قبر کو روشن کرنے والے اعمال کرنے ہیں، مجھے اپنی آخرت کو سنوارنے والے اعمال کرنے ہیں، مجھے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اسی لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو مدنی قافلوں سے پیار ہے۔ تو آئیے ہم سب بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہمیں جب بھی وقت ملے گا ہم 12 ماہ کے لیے سفر کریں گے، 30 دن کے لیے سفر کریں گے، اور انشاءاللہ ایک زوردار نیت فرمائیں کہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے ضرور سفر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بات چیت کرنے کے چند مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات کیجئے، نیت فرما لیں گے انشاءاللہ بات کریں گے۔ مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجے رکھیے، انشاءاللہ عزوجل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں بات کرتے ہیں، سنت نہیں۔ بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں کہا نہ لگائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں لگایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارك على سيدنا

یوں تو چار مقامات پر ہوتا ہے، ان میں سے ایک مقام فیضان مدینہ بھی ہے. ابھی ایک پرچی ملی کہ چند ایک دن سے یا کسی بھی وقت سے ایک شور ہے، ایک گھبراہٹ ہے، بالخصوص باب المدینہ اور ہمارے کچھ باب الاسلام کے علاقوں کی طرف اتنا طوفان آ رہا ہے. رب کریم کی بارگاہ میں پیارے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں عافیت اور آسانی عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو حل فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. طوفانی ہوائیں، طوفانی بارشوں کا بھی سنا جاتا ہے، ہم اس سے نظر فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. طوفانی ہوائیں، طوفانی بارشوں کا بھی سنا جاتا ہے، ہم اس سے اس کی رحمت کا می مانگتے ہیں، اس کی رحمت کی برسات مانگتے ہیں. اس کے قہر و غضب سے، اس کی ناراضگی سے ہم اسی کی پناہ مانگتے ہیں. جانے والے گانے بند ہوئے، کیا واک مین کے ذریعے سننے والے گانے بند ہوئے، کیا اس خوف سے کسی نے اپنے موبائل فون سے میوزیکل ٹیون ختم کر کے ایک نارمل سی رنگ رکھ لی ہو، کیا یہ خبریں آپ کے کانوں تک پہنچی؟ اس کا اسے رکھ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو؟ بے نمازی نے توبہ کر کے اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی نیت کر کے مسجد میں حاضریاں دے دی ہوں؟ اس طرح کی کوئی خبریں نہیں سنتے. اللہ کی رحمت سے اس سے پہلے بھی بعد اس سے پہلے بھی بہت ایسی خبریں آئی اللہ کی رحمت سے ٹل گیا اور ہم اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں, ہم اس کے پیارے حبیب کے غلام ہیں. اللہ تعالی ہم پر اس کے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے, ہم پر رحمت فرمائے, آقا کی امت پر عاشقان رسول پر آسانیاں ہو جائیں, ساری امت کی ماں. میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہو سکتا ہے کہ یہ خبریں آپ کو چینل کے ذریعے ملتی ہوں, خبریں ہمیں متنبع نہیں کرتی. ہم نے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں ایسے چند پہلو جو مجھے یاد آ رہے ہیں تو میں اپنے حافظے کے مطابق عرض کر رہا ہوں. ابھی تھوڑی سی میں نے تصدیق لی ہے اس کی ہمارے علماء سے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی کالے بادل کو دیکھتے تو آپ کو خوف خدا کا غلبہ ہو جاتا. گزشتہ قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے اس میں ایک عذاب کالے بادل کا بھی عذاب تھا, کالی بدلی اور انہوں نے ہاتھ رکھا کہ یہ چاہیے اور اس سے ان پر عذاب نازل ہوا. سورج گرہن چاند گرہن کو ملاحظہ فرماتے تو خوف خدا کا غلبہ ہو جاتا تھا, استغفار کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جاتی, آپ توجہ فرماتے, آپ نمازوں کی طرف توجہ فرماتے. کئی کتابوں میں کئی روایت لکھی گئی ہیں کہ ان مقامات پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی طرف مرتے, نماز کو اختیار فرماتے, مزید نماز کو اختیار فرمائے, جبکہ آپ کی نماز کا وہ عالم ہے کہ روایتوں میں لکھا جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے قدمان مبارک متورم ہو جاتے, سوج جایا کرتے تھے. طویل سبیر قیام وقرہ سورہ آل عمران کی تلاوت ہوتی, اس قدر طویل قیام ہوتا تھا, طویل نمازیں ہوتی تھیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی عبادت کے احوال ہم سنتے ہیں. مگر بدقسمتی کہوں, کیا کہوں, محرومی کہوں, قلب کی سختی کہوں, ہماری دنیا کی محبت کہوں, آخرت کی طرف توجہ نہ, اس چیز کا نام جو عقل کام نہیں کرتی, اس قدر ہم پریشانیاں, اس قدر یہ خبریں سنتے ہیں, ہمارے جان و مال پر روز بروز کس قدر مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں, ہماری جان و مال پر روز بروز دیکھیے, ہر آنے والا دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت, کوئی نہ کوئی نئی پریشانی ہمارے جان و مال, کاروبار, گھر بار پر لے کر آ رہی ہوتی ہے. ہر شخص اس کا رونا رو رہا ہوتا ہے, کم و بیش کی بات کر رہا ہوں, ہر کوئی مطلب کہ اس بات میں مبتلا نہ, لیکن احوال کی تبدیلی, اصلاح کی طرف آنے کی طرف بدقسمتی سے ہماری توجہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بس جیسے ہم ویسے ہی رہیں گے, ہماری حالت بدلنی چاہیے, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تک ہم اپنی حالت خود نہیں بدلیں گے, جو پورا مضمون بنتا ہے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت بدلی نہیں جاتی. ہم اپنی حالت بدلنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے, وہ چاہتے ہی ہیں کہ حالات بدل جائیں, دیوار پر سر مار کر کہتے ہیں کہ سر نہ پھٹے, گوتہ لگا کر کہتے ہیں کہ بھیگے نہ, ہاں کہنے سے پوسیبل, یہ کیسے ممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. خود کردہ کا علاج میں اپنے ہاتھ سے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے, اور جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتے ہو. شکوائے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, یہ اپنی کی غفلت کی بدولت. سچ ہے